أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي عندك يين في كتاب التوحيد di jeexal tay première partie bi ci kattanu yalla subhanahu wa ta'ala. Tay moy nek sunu dars ñaar fukel ak ben ci bunte hatta iza fuzi'a an qulubihim. Darsu tay bi day top ci bi passé ba tay ñu ngi jang maggaayu yalla subhanahu wa ta'ala ak darajam ak riyay ak katanam mom borom bi subhanahu wa ta'ala. Sunu importance darsu tay danañ jang ne warna leer julit azamatullah magay yalla. Sunu darsu tay julit bi warna ci jang magay yalla subhanahu wa ta'ala. Waye warna ci jang yayo gimu yayo jaamu mom yalla. Tay ñep warna leer ci ñun ne yalla dafa mag. Waye warna leer suñu bop tay ne yalla rek lañu wara jaamu. Jaamu yalla rek moko mom kenn amu ci droit. Ñaarel moy julit bi warna jele ci hadith bi ñuy jang tay ne ragal yalla subhanahu wa ta'ala lu war la. Ñettel moy julit bi warna jele ci darsu tay bi ne waruñu magal waruñu reeyal waruñu jaglel kenn lu yalla mom. Benn jaam ci jaamu yalla yi amul droit jël aq yalla subhanahu wa ta'ala diko jaglel jaamu yalla. Suñu teunké ñett mbir yi moy nek darsu tay mbokk yi bu ñew ci nas bi danañ fekk sahaba bu mag bu tuddu Nawas ibn Sam'an yalla kontan na ci mom yalla gëreem nako mu ne qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam iza arada allah ta'ala an yuhiya bil amri takallama bil wahyi akhazati samawat minhu rajfatun aw qala ra'datun shadida khawfan min allah azza wa jalla fa iza sami'a zalika ahlu samawati sa'iqu wa kharru lillahi sujjadan fayakunu awwalu man yarfa'u ra'sahu jibril fayukallimuhu allahu min wahyihi bima arada summa yamurru jibril 'ala al-mala'ika kullama marra bi sama'in sa'alahu mala'ikatuhu mala'ikatuha kullama marra bi sama'in sa'alahu malaikatuha madha qala rabbuna ya jibril fayaqulu jibril qala al-haq wa huwa al-ali al-kabir fayaquluna kulluhum misla ma qala jibril fayantahi jibril bil wahyi ila haythu amarahu allahu azza wa jalla. Mbokki hadith bi sahaba bu mag bi tuddu Nawas neena yonenti yalla Muhammad alayhi salatu wassalam monu neteli hadith bi mum ci tafsirul Qur'anul Azim bu Ibn Kasir neena iza arada Allahu ta'ala an yuhiya bil amr, bu yalla namme su yalla bëgge amal ben mbir, wala muy wahyu muy wacce kaddom mom yalla, su yalla namme amal dara, wala su yalla namme genné kaddom. Takallama bil wahyi, bu yalla naré wahyu daf ko nam rek daf ko bëgg defaguko. Akhazatil mala samawati minhu rajfa, da ngay deg asaman yi commencé di deñu di xaju di salleru di yuux asaman yi, yalla nam rek limu nam defaguko, bu fekke wax la waxaguko. Comme asaman yi xam nañ ne jamono ji waxtu wi yalla nam na dara, dañuy commencer ñom asaman yi di deñu ra'adatan shadid, deñu yu tar, lutax khawfan min Allah azza wa jalla, ngir ragal yalla. Allahu akbar. Lool motax asaman ak suuf bi yalla nare jël amanam di len ko deñk daño bañ, lutax parce que daño xam yalla. Xol ñun yalla na la wax inna arana al amanata ala as samawati wal ard fa abaina an yasfiqnaha wa hamalahu al insan, yalla ne bima way asaman ak suuf ne len dama len deñk mbir mi responsabilité bi, daño xam yalla mo dañu ne yalla dedet, wala yalla dafa nam rek bëgg wax asaman di xaju di yuux parce que dafa xam yalla. Ñun nak comme xamunu yalla, lol motax wa hamalahu al insan, do ma adama ñew ne ci responsabilité bi. Ñaari adresse la yalla tek ci aya bi, muna innahu kana zaluman, togn kat la parce que lutax togn kat la moy limu xon yalla defuko respecté wuko, jehulan ku reer la parce que reere yalla motax mu jël responsabilité bi, waye ñiko xam nangawun wala fi neenañ xale bu juroom ñaari at juroom ñetti at juroom ñenti at fukki at ñemena fekk gayne gu teud muy xëc ci genn gi, waye bayam yaayam parce que ñemena ko parce que mom dañ ko xam dañu xam li la la waaw ndaysan khawfan min Allah azza wa jal, asman day yuuxu ngir ragal yalla di deñu deñu yu metti. Fa iza sami'a zalika ahlu samawati su'iqu, bu awa asaman ñi nek asaman malaaka yi buñu déggé yalla di wax ñom dañuy xëm, ñom ñeppay kep xëm. Allahu akbar. Kon da ngay dégg ne malaaka yi xam nañu asaman mbinde fiip xam nañ yalla, ñaar ño dess ci aduna bi lu xamul yalla, ñaari mbinde moy zak jinne mune. Fa iza sami'a, bu dege zalika lol ahlu samawati ñoñu asaman moy malaaka yi ni def yonent bi neena su'iqu, dañuy xam dañuy kep, wa kharru ñu rat lillahi sujudan, di sujudal yalla. Allahu akbar. Hadith buñ jangon bi passé dañu ne malaaka yi buñ dege yalla di wax dañuy xam, té hadith bi lu mu wax asaman day xaj malaaka yi dañuy rot xam daanu ci kaw suuf sujudal yalla. Fa yakunu awwalu man yarfa rasahu jibril, ki ñëk ximili ko ci ñoom di yëkëti bopam moy jibril alayhi salam. Allahu akbar. Mbokk yi luy xam lo jibril diko daanu lo diko sujud lo lolu war nañu yëngal wala waru ñu yëngal, ay xolal ñun am ñu lu waral lolu, lu waral asaman, lu waral suuf, lu waral lu waral parce que ñoo ñu dañu xam kan lañu amal affaire, ñun nak xamuñu ñun xamuñu. Motax da ngay jang ci alquran yalla mu ne wa ma qadarullah haqa qadrihi, nit ñi ni ñu waron magale yalla deug deug def ñu parce que xamuñu ko xamuñu ko. Nit ñi li ñu xam lañuy magal tay président de la république bu doon teul fi nu ñuy def dañ koy màggal. Gis nga armée bi, gis nga ministre yi, gis nga député yi, bu président nee tëll seen kanam lu ñuy def dañ koy màggal. Gis nga policier bi sax bu montee garde commissaire romb ko nu muy def day taxaw daal di tooj parce que dafa xam kii muy kii kan la da koy màggal. Ñun nag wallahi dañoo xamul yàlla looloo tax mënuñu màggal yàlla, xamuñu ko. Xoolal lii yàlla wax, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax, mu ne awalu man yarfahu raasahu jibril, kii njëkk a yëkkati boppam mooy jibril, fa yukallimuhu llahu min waxyihi, yàlla daal di wax ak moom li mu bëgg a wax ak moom. Fa yukallimuhu llahu, yàlla wax ak moom min waxyihi bi ma araada, li yàlla namm li yàlla bëgg mu daal di koy wax ak jibril daal di koy programme. Su ma yamuru jibril alal malaayika, léegi nag jibril départ na war a joxe ji mission bi li yàlla bëgg noonu li yàlla doon wax. Jibril départ na pour exécuter ji ko pour defi ko. waaye jibril kulama marra bi samain, jibril saa yu rombee benn asamaan, saalahu malaaikatuha, malaaika yi nekk ci asamaan boobu dañuy laaj jibril ne maasa qaala rabbuna ya jibril, yow jibril lan la yàlla wax, lan la jibril tontu. fa yaqulu jibril alxaq, qaala alxaq, yàlla dëgg rek la wax dëgg alxaq. allahu akbar wa huwa alali alkabir. Su ngeen fàttewul phrase bi bokk na ci dars bi passé. maasa qaala rabbukum, lan la seen borom wax, qaalu alxaq. Jibril malaak asamaan bu mu romb depuis 7ème asamaan ba asamaan bu mujj muy juróom-ñaar asamaan bu ñu ubbi bunt bi jibril di romb, malaaka yi dañuy taxaw ne ko lu yàlla wax mu ne leen dëgg. fa yaquluna kulluhum, ñoom malaaka yëpp ñu ne misla ma qaala aljibril, ñu tontu comme jibril lu mu wax. alxaq wa huwa alaliyu alkabir. nee na fa yantahi jibril bil waxyi, jibril dem yóbbu wax yu wi ila xaysu amarahu llah, li yàlla namm fi ko yàlla bëggee jibril yóbbu foofu mbir yi. kon ñi naan jibril dafa juum, yonente bi warul woon nekk yonent, diw mu waroon nekk yonent, jibril juum yóbbu yi message bi fële. kon ñooñu lan la ñuy tont, hadis bi lan la leen di tont, ku toll ni jibril yàlla dina ko yónni muy juum, ah yàlla dina tànn mbindeef tagg ko ci kàttan, tagg ko ci dal, tagg ko ci mat, jox ko mission bu toll ni mu nekk digganteem ak yàlla ba pare kooku di juum. yàlla ne zi quwwatin inda zil arsh makinin muta thamma, foofu ci yàlla yàlla mu ne amin ku ñu fa wóolu la ba pare kooku di juum. ñun kay ñun ñoo juum, mbindeefee juum, waaye kooku juum parce que yàlla moo ko tànn. ñun doomu aadama yi ñun ñoo juum. mbokk yi, bu ñëwee ci maana dars bi anaasiru dars élément yi danañ fa fekk ñetti mbir. bu ci njëkk mooy xawfu samawaati min allahi aza wa jal, asamaan yi dañoo ragal yàlla asamaan. loolu moo tax asamaan bi mu déggee ñu ne yàlla am na doom, ban réaction la asamaan def? yakaadu samawaatu yatafattarna, gis nga lu tax? parce que dañoo xam ne li ñuy wax du dëgg, ñoom dañoo xam yàlla. moo tax biñ déggee doomu aadama yi di accuser yàlla, asamaan dafa xotteeku. yàlla mu ne asamaan xaw naa xotteeku. lu tax? xawfu samawaati min allahi aza wa jal, parce que asamaan yi dañoo ragal yàlla, asamaan bindeef la, yàlla ko bind. moo tax bi mu ko nee nekkal ci kaw ba léegi asamaan mustawaaj, parce que loolu la ko yàlla bindee. allahu aza wa jal mutafaridun bil azama wal jalal, yàlla subhanahu sunu borom moom dafa wéet tundum ci màggaay ak riyaay maggaay yalla ak riyaayam kenn fekk ko ci amul ku mag bañ koy dendal ak yalla amul ku reuy ku sel bañ koy dendal ak yalla abadan lutax yow mindeef nga sunu borom mo la bind kon mëno mel ak mom mëno nuro mom doomu adamay nak ñak xam biñu ñak xam yi lol motax ñuy jaawale yalla ak yali mune wa jami' ma fil kawn khadi'un la mbollem lu nek ci adina bi dafa toroxlul yalla lu mu meuna doon lu mu meuna doon nak la wax lu mu meuna doon wala mané ku mu meuna doon da nga toroxlul yalla subhanahu wa ta'ala wa jami' ma fil kawn lepp lu nek ci univers bi bayuma len bayuma kenn ñepp dañu toroxlul Allah subhanahu wa ta'ala fa iza takallama bima sha'a min wahyihi fi jami'i al-umur allati yaqdiha tusibu as-samawati min kalamihi rajfa mune sunu borom subhanahu wa ta'ala sunammi wala muy wax len ci kat dom wala len ci ay mbirum mu bu ko def bu ko wacce ci souf asaman da fay rot asaman day sap asaman day bajaw di yeungatu ndax magay subhanahu wa ta'ala Allahu akbar luko waral moy asaman dafa xam yalla binde fi dañu xam yalla motax bu yalla namme dara ñom dañuy tiit di bajaw lutax parce que dañu xam borom bi subhanahu wa ta'ala mbok yi wallahi xol len quartier quartier amna ci yeen fi ñu mësa def armée amna ci yeen ci yaaka ñu mësa def armée ñoñu bu len seen chef yi wowe ñi nek ay nek ñu bes amuñu grade bu len grade yi wowe wala ñu romb len wala ñu sant len ben liggey ni ñi def dañ nan no xawma jox ha dañ ñu xawma jox Allahu akbar yenn say sa ñu neena dama nga taxaw fe ci naaj bi nga yenn fofu ay dem taxaw do nan bo fa taxaw nan naaj bi daf tang tay sa papa bu leen won dama nga taxaw fe ci naaj bi lo koy wax na pa dede do tang do fa taxaw waye ñu ñu bu leen sen chef bi won dama nga taxaw dañuy taxaw xolal bindeef mom ni mu deggale bindeef mi lele nga deg sax ci senegal mi ne señ diw ku mu ne duggal ci ten da ngay dugg ci ten allahu akbar do laaj da ngay dawru ci ten wala ngeen deg lol suñu la kaale ma reel da nga ñu reel la ndessa lutax parce que fiñ ko tek waaw lutax yalla bu santane kenn du def lutax asaman di tit bu sel bu yalla santane lutax suuf di tit bu yalla santane lutax malaakai di xam bu yalla santane te doomu adam bu yalla santane du yegul dara ci yaramam ko waral moy ñe dañu xam yalla ñun xamunu yalla ikhwani mune da ngay deg aw ra'datun shadid khawfan minhu subhanahu wa haybatun la mune da ngay deg ay deñu asaman di deñu ngir ragal yalla subhanahu wa ta'ala ngir maggaay yalla mune wa hadha dalilun sarihun ala anna as-samawat tasma'u kalam allah ene li dalil bu leer la ni asaman day deg ni ngay degge bindee fi ci kaw suuf yeb dañuy deg te dañuy wax waye ñun ñoko dul deg lele nga deg ginar di korok kok nga yaakaane day kok kok wala xar di mbé wala mbam di ngax wala picc di sap wala mbott waye ndeke day wax lutax suñu borom neena tusabbihu lahu as-samawati as-sab' asmani jurom ñaar dañuy sabbal yalla kon dañuy wax waman fihin ak ñi ci nek dañuy sabbal yalla ñi nek ci asmani ak suusi waman la wax de te man ismu lall ñu jang arab ismu mawsul lil aqil ma lañuy wax lu amul lit suñ doon wax li dañ nan ma ha za ma haza est ce amul xel suñ doon nit dañ nan man haza man pour ko am xel yalla lan la wax ci aya bi tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal-ard mune wa man fihinna dañu am xel kon nekk asaman ak souf lepp lu fi nekk day sabbal yalla waye yalla yamul fof de mune wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura yalla lena amul wa in min shay'in wax amul len te ke portable sax ci la bok len wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ludul mu ngi sabbal di sante yalla wa in min shay amul dara lo gis ndeke mi ngi sabbal yalla mais yow ya comprendre waye gis nga yalla lim tek ci aya bi suratul isra aya 44 mune walakin waye yeen la tafqahuna tasbihahum yeen yeena dul comprendre tasbih bi da ngay deg mbam mi nga nan day nga fek mi ngi sabbal yalla nga deg ginar gi sab nga defane dafa sab fek mi ngi wax ya qudus yow ko sallegi neke day sabbal yalla amna yene tere yo xamne dañ lay wax len lu nek ci ñom nu muy sabbal yalla bat bu ko bu muy jël diko zikr ci rabbi de ngeen Suleyman mom dafa degoon rabbi sen kaddu musna wax sax ak ben xorondom jangeen ko sar bob muy suratul naml sunu borom subhanahu wa ta'ala wax nañu ci téréem bi ci suratul isra aya 44 mbollem lumu meuna doon ci asaman ak suuf day sabbal yalla lumu meuna doon la wax lumu meuna doon day sabbal yalla waye yeen comprendre mbir yoy nu ñuy sabbal yalla mbokk yi lolu moy tombu bu ñeuk moy fa iza kanati samawati العظيمة تدرك عظمة الله وتخافه وهي جمادات فكيف لا يخافه الإنسان الضعيف المسكين الله أكبر وفكنتنا أسمان يه أكسين مغاي نيوم نيو خم مغاي يالله سبحانه وتعالى رغلكو تنيوم جمادات لن لول نينان جمادات مويلو أمو الروح kon fa kayfa la yakhafu insan kon doom adama bu new dole bi mindeef mu lottu mi mindeef bu doye di bi kon lutax mom du ragal yalla su fekke montagne yi dañu ragal yalla asaman dafa ragal yalla suuf dafa ragal yalla ndax magayam lepp lu ci kaw suuf kon mindeef mu ndaw mi mindeef mu tuti mu doye di mi nga xamne bu beñam metté sax beñ mo gëna tuti ci mo gëna tuti ci cëru doomu adama bañ wala amna lu gëna tuti bañ hãn amna cër bu gëna tuti bañ ci nit loxo ak bañ lu ëpp loxo bët ak bañ lu ëpp bañ ak bakkan lu ëpp kon yaramu doomu adama lu ci gëna tuti bañ waye bu ci benn yëngo rek noy def tëdd teud ben mo yeungu ben ñaata nek ci wëñ bi ci bir gemi ngi 32 han ben mo yeungatu mo bënn mo am problème rek nga teud yeen say sax do wax bu nit ñi di wax sax bu nit ñi di lek ginar do lek bu nit ñi do naan boisson suñu leen di naan loxo rek kay leg loxo ba li kañ la la nga naan loxo leg ngay defé isara xolal mo gëna tuti beñ mo gëna tuti su yëngol nga am problème Allahu akbar sa dal bi ngay sol bo solé dal bi xeer nek ci suuf dal bi teggu ci sa tank teggu ci di nga sol dal bi ndax da nga dox lu bari mëno dox fakk nga taxaw simi dal bi lool moy woné anta da'if yow da nga lot yu bari mëno ko tenir mëno ko résister wa légui nak lutax kon nga baña ragal yalla su fekke yow dara xeju yalla dara am xejul ci yow Allahu akbar yalla bimu ñuy jox misal ne yeen da ngay na yambare def ñu laaj a antum ashaddu khalqan ami sama wayeen yeen ak asaman kan mo pu doole do ma dama ak asaman lo pu doole te asaman mi ngi ni ñemewul yalla ñun ñu bëgg ñeme yalla mbokk yi inna ta'zimillah magay yalla magal ko wa ijlalihi ak reyel ko wal khawfu minhu ragal ko yadfa'ul abd ila fi'li ta'at day tax doomu adama top yalla nit su magayu su xamul magayu yalla su xamul riyaayu yalla su xamul tedda nga yalla du ragal yalla te su ko ragalul du ko top li tax yonenti li tax borom xam xam yi li tax malaaka yi li tax mbinde fi yep ragal yalla parce que dañ ko xam li tax sahaba yi daawu ñu neew guddi kanu qalilan min al-layli ma yahjum parce que dañu xam ñun xamuñu xolal yonent bi mësna ne mikail yonent bi mësna laaj jibril ne ko mikail lu tax du re mu ne ko dafa yaakar ne bu re daane yalla duul ko safara jahna ñooñu dañoo xam yalla dañoo xam magay yalla dañoo xam yalla moy kan motax ñu ragal ko biñ ko ragalé lepp lu mu leen sant ñu def ko gis nga wax na leen sank ci quartier bi ci ministère ba ñu ragalé sen chef yi lu chef yi santane da ngay deg ñu né armée amul question ordre bu la jox da ngay exécuter xala rek luñ la jox luñ la wax defal la ngay def ndaysan da ngay gis julli bu fa dem ñu nako bu julli mu exécuter ko wala du lol moy armée lol nak du diiné lolou ci yalla rek la yalla rek moy joxe ndigal nga exécuter ndaysan ko ko yalla moko mom ordre bobu ñu joxe ci armée bi yalla moko mom yalla dom moy ko xamne la yus'al amma yaf'al kenn du laaj lu muy def wa yalla lutax ngay def li yalla ray sa papa bari nga taw na wa yalla lutax ngay ray sa papa gis nga fimu neeku yalla ray sa papa lay wax dañ lay wo téléphone allo fo nek goor gi de wacc na liggey nga ni alhamdullilah rabbil alamin si nañ sant yalla ñu dem suri ko ñewat nga deg imam bi lu muy jëkka wax imam lu muy jëkka wax alhamdullilah rabbil alamin mbokk yi bu ñu sant ginnaw ba ñu santé yalla gis nga kenn ñëmewul taxaw jël micro naan mais dañu wara laaj explication pourquoi mu dé pourquoi mas ngeen ko geeg kon war nañu nangu yalla lepp lu mu wax ñu nangu ko lepp lu mu ñu sant ñu def ko ndax yalla du suñu morom allahu akbar yalla borom la bu nit xamé maga yu yalla su nit xamé riya yu yalla da koy ragal bu ko ragalé lu mu ko sant mu def ko waye wa tarkil muharramat day tax nit bayilu aram ragal yalla moy tax nit baña def lu haram so ragalé yalla do to def lu haram parce que da nga xamné li ngay def ki ngay togn bu la jappé du bax motax dang kay moy tandi ko wa iza sakana al khawf al qalb ahraqa al shahwat su fekente ne ragal yalla dekk na ci xolu jam day lak banex yi xolu doomu adama ay banex ño fa dekk moy liko neex li bakkan bi beug su fa ragal yalla duggé day nek ben bombe buy lak banex yi da koy lak ba mu jeex tak legi doto xol yow lula neex lu neex yalla rek ndaysan lu neex yalla rek mo lay neex lu ko nakari dalay nakari Allahu akbar mbokk yi ñaarelu tombu bi ci dars tay moy khashiyatul malaika min Allah malaakai ragal gi ñu ragal yalla pour sa malaakai ay mbindeef lañ ni ñun wala ño bokk ben borom bokku ñu bind bokk fañ ñu bindé bokk lu ñu sant mais ñom duñu ragal duñu may yalla ñom malaakai lan mo len ni dal moy tusiqul malaika inda sima'i kalamillah ñom buñ déggé wax yalla dañuy xëm Allahu yonentibi sallallahu alayhi wasallam mi ngi netali waji tukki won ak gleemu ben addu kalfe da di koy dab agresseur nangou ay bagageam ba pare di ko waja ray biko waji ñaané pour julli ñaari rakka waji ci sujootam bu mujju mu daldi toroxlu ci yalla pour yalla mussel ko ci waji sunu borom subhanahu wa ta'ala bi waji ñaané ñaanam ki ñaan gi dem kaw asaman malaaka yeb dañu sujjoot ci kanamu yalla yalla yabal ben malaaka demal nga sebe waji waye gis nga malaaka bob biko yalla ne yow yaay dem sebe waji fexel ba waji bu agresseur bi bu mu ray waji malaaka bi yalla yoni dafa ti bu premier yuxu bi mu yuxu na waji bul ko ray seccem asaman la go yuxo waji nek ci suuf diko deg mu waxat ko deuxième bu ko ray ci seccem asaman bi premier bi mu ngi ci malaul ala fa yalla nek deuxième bi mu ngi seccem asaman troisième bu ko ray bi la taxaw ci kanam waji ne yow lay wax bul ko ray nga malaka bo biñ ko laje wa yow lutax nga yuxu sa premier yuxu fekk yaangi ci kaw yaangi malaul ala ci barab yu selli mune yalla dafa jox dafa bayyi malaka yeb jox ma ndigal man buñ ko rayé dañ may dégrader motax ma yuxu ba waji yakarne dama nek ci wétam premier bu ko ray bima wax ñett yon la malaka bi wax ak waji bu ñëk bi mu ngi malaul ala septième bi deuxième bi mu ngi septième asman troisième bi fekk na ko ci souf jangin malakal maut bi mu wacce end di nuyu suleyman baytul maqdis mu ñu fekk ben way bu mu waron ray end malaka bi dafa tit xulli waji beut parce que yalla da ko ne damal end legi nga ray waji ci waxtu wo mu wacc baytul maqdis fekk mu wara ray end mu xulli waji beut waji ne suleyman waxal ngelaw li mu yobuma end ki beut yi may xol neexuma ngelaw li ne waji zaj ne ko cipp end mu fekk malakal maut taxaw ci place bi ne ko yow la doon xaar bi ma la fekke baytul maqdis dama tit ndax waruma la ko won fekk wala malaakai mo lolé mo né ñom duñu moy seen borom dañu ragal yalla su yalla diglé da ngay dégg ñu né malaakai amna ñu xam dañu am ñaata laf yenn say amna malaakai yo bu yalla joxé ndigal laf yépp lañuy muy pour naw laf yépp lañuy ubbi pour lan pour santane yalla bobu bu ci seconde manké kon malaakai mbokk yi dañu ragal yalla lool motax bu len yalla bu yalla di wax ak ñom dañuy xëm duñu mëna dékk wax ci mune wa takhiru bil sujud ta'ziman wa haybatan lahu wa khawfatan minhu malaaka yi dañuy sujud ngir magal yalla jëmm ngir ragal ko fa yakunu awwalu man yarfa'u ra'sahu jibril malaaka yi buñu roté sujud dañuy xaar ba jibril ñëk yëkëti bopam moy ñëk yëkëti mom jibril bu yëkëté bopam malaaka yeneeni doga yëkëti seen bop yalla wax ak mom ba paré lamu bëgg jibril def ko wala lamu bëgg mu am légui nak jibril bu déparé pour def ji lolu asaman bu mu rom sa'alahu malaa'ikatuha malaaka idal koy laaj ne ko ma za qala rabbuna ya jibril ay yow jibril lan la sunu borom wax فيقول جبريل الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي الى حيث امره الله عز وجل من السماء والارض ننا بو ملائكه لاج جبريل لان لا سونو بروم واخ جبريل نه دغ رك كوم يالا موي دغ ليب لو مو ديف دغ لا yalla moy deug moy buru deug motax deug lay amal ci deug lañu bind leppam deug la do ma dama kay moy tricher moy dugg ci lumu xamul moy programmer lumu meunul lumu xamul amma yalla lepp deug la xol len asman bi bu aduna bi bu amé ba légui bu fekkone du deug fekkone asman bindu ñuko ci deug suuf bindu ñuko ci deug geej defaruñ ko ci deug jant bi defaruñ ko ci deug wer wi defaruñ ko ci deug doomu adama yi binduñu len ci deug kon lengen gi soppeku waye deug lepp deug la lepp programme la bo xamantene ci deug la lalu doomu adama biñu amon doole hein ba meuna xam yalla fu mu nek mom moy kan danañ ko fekk fa mu nek loxartu ji ko ray ko falu plaasam tay nak yalla moy yalla jox nañu misal sax ne jox nañu misal mom yalla subhanahu wa ta'ala mune law kana feehima alihatan fekkone amna yalla yu dam ci kaw suuf ci asman luy xew ñaari yalla bu ñu amon ci asman luy xew en jek jek rek gis keñu yi commencé bomb yi commencé wadd ci suuf bu neela la ñu ne yalla ci kaw ñoy guerre wala ñaari puissance rek han ñaari puissance ci adina bi luy xew fim nekk ni xolal syrie bashar al assad mi ngi reey jaam yalla yi fa nek amerique di téré risque nek ci ginnaw am nako defal lu neex ak Chine gis nga puissance yu bari lu muy indi da ngay deg sax ci fi ci all bi ci ben ten ñu ne la ñaari kuy lu ñu naan ci ben mbalka lutax buñ fa fekkante rek lan la même all ñaari gayne duñ fa nekkando bour il faut ben ray moromam dogaf tok bour bi nak mu na ko nek bour bi ah kon nak lolou dafa wara leer ci ñun ne yalla moy yalla subhanahu wa ta'ala kenn du yalla kudul mom comme moy yalla nak kon mom momiri mom lañ wara jaamu mom lañ wara defal lepp subhanahu wa ta'ala waye nak tawhid bobu tay mo leerul ci jaami bañu fokarte len li yalla mom jox koy jaami yalla waaw bu yalla santane kenn du def da ngay gis kudul julli fajar te buñu woté bay fu sori mune dundu dem dé dem wala bu sëriñ bi woté liggéey ñëpp daw bu yalla woté giñ gis kèn kan moy yalla fofu yalla bu woté kèn du wuyu su yalla diglé kèn du def bu nit ñi diglé nga gis ñu def ndaysan waxuma sax def waye def biñ koy def dañ koy def defu nangu defu top defu mbeugel defu bo xamne la ilaha illa kum yalla te yalla mom limu santane ndaysan ku koy def yeen say nga koy def defu ñak pexé Allahu akbar e gis fi rek amna julli correcté bo xamne bi passé bi gaay tout ñu xex fi da né nañ toga bi da yag nañ julli ci bir taw ñep di kaas amna ci ko xam dafa jek mune yeen ay autorité ngeen di xaar man autorité day taw ngi xaar julli di yalla yi ñew mu sabet julli di ñew ñi julli mais gis nga de ci yalla la mais xol bu doon serigne bi moy ñew ñu ne khalifa general am moy jité julli ki ñep day taw kenn du son mu doon tok fajar ba yowmal qiyamati kenn du yëngatu waaw ñep tek tok rek waaw min bu nek auto bu gaare ñu ne mom la bu ndege yu xuy ak auto bu ñuy yëkëti di daw ak mom ñu ne ñëw na nit ñi xam nañ delu ci waat suñu bop ci yalla ñu xam ne yalla subhanahu wa ta'ala mom dong mo yayo yenn yi moko mom gis nga malaaka yi ko xam ci wax ak ñom dañuy xam ak di kep di rot di sujood di ko bak mom borom bi subhanahu wa ta'ala parce que ñom dañ ko xam ñun xamuñu ko ikhwani azamatullah واستحاقه للعباد وحده ماغاي يالا اك يايو غي مو يايو جام موم كين موي نيتل ان الله عز وجل الذي تسقط الملائكه عند سماع كلامه خوفا ومباهه والسماوات على عظمتها وسعتها ترجف ويسقط من فيها هيبه له وخوفه منه هو المستحق للعباد وحده فالواجب علينا افراده بها mune sunu borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamne malaaka yi dañuy xëm mir mom malaaka yi dañuy kep di sujood ngir ragal gi ñi ragal deg waxam ngir tit ngir mom asaman ak ni magge ak ni mu yaato di yëngatu di trembler am ñi ci nek ci bir ndax ragal yalla kon yalla momu moye yo jaamu mom ken kon liñ war moy ñun ñep yalla momu asaman ragal suuf ragal jant ragal wer ragal mindeef yep ragal kon liñ war ñun doomu adamay ak jinne ñoy moy ñu ragal yalla momu iz la yajuzu sar'an wala aqlan an yaj'ala lillahi sharik min khalqihi fi ibadatihi mbokki du dagan ci sharia du dagan ci xel xel xel doomu adama nit ku am xel ak ci sharia ñaar yoy yeb boko bolé so xamul sharia sax war nga am xel limay wax chaque jour mané sénégal amna ñu xam waru nek khalifa général wala même bu féké jango yow sax am nga xel sénégal ñepp waru ñu nek sérigne di wala sénégal ñepp waru nek sérigne kan mo waru nek sérigne sérigne batu kanal moko wara mom ku jang ku am xam xam ku ragal yalla pourtant serigne yiñ tuddé won serigne ci sénégal loolu lañ doon def daño jangon am xam xam defar ay daara defar ay jak di jangal jami yalla yi di jité ci jak ji wala légui nak ñun ñi dem ba affaire bi soppé ñu am serigne yo xamné bokku luñu fatiha wala sa dañ ñaan alquran xawma ci dara mu dara ci alquran dara la ci xam jangumako wala waw luko waral moy nit ñi ñu amatul xel bu nit ñi amon xel xamne ku jang mo war nek sey wala fi dañu ne faqid arabiy dañu ne faqid shay la yuti ku amul do maye kan mo wara maye ku amul du maye legi nak ñun ñu jël ñu xamul dara ñu amul dara ñu nek suñu njit mo tax lu xew sénégal ku jog nek serigne wala dem badia lan la cheikh du serigne taizan lan la du serigne ñuy la ñëmé moromay tuddu sent fatou gëwel lan la cheikh ku jog ñu xeexal la ndessan cheikh ñaata cheikh ngeen xam sénégal yo xamné billahi wallahi wa ta'ala makulul fatiha ñaata ñu xeexal len ñi ñu qaddamal len ñi defé ay ñi ñaata motax lo gi sénégal bu ndé ba ay mbëri lam ay musicien ay rappeur ñoy nek ay cheikh lan moy cheikh batu cheikh fu mu doon jogé ñi ko doon def lan motax ñu ko doon def dañ lay jël jangal alcorane ba nga wacc takal la soxna yobbu la ba seen dëkk ubbi la daara ñu indi doom wa dëkk bi yëpp sëriñ bi xeexal na la togal jangal wa dëkk bi wala mo won cheikh cheikh yi ngay gis yëpp non la leen xeexalé ñun suñu cheikh yi nak da ngay fecc ba am ben diplôme ñu xeexal la wala nga way ba am disque d'or ñu xeexal la ñu jutal mbiri ay wa lool motax suñu mbir jutu mbokk yi kon ci xel ak ci sharia sax warul tax doomu adama jutal mbiri ay yaj'ala lillahi sharik sa xel sax bo utiliser war nga xamne yow waro dendala yalla ak len yalla bim lay bind ken fekke wu bi ngay jut ken munu ci dara sula yalla ray ken munu ci dara li nga wara am ken munu ci dara fim nek ni bu la yalla tegon fever ken munu ci dara ah kon noy baye yalla top ñeneen top ko xamne munu la dara waaw allahu akbar wa jami'ul khalq ibadun lahu walam binde fi ayyamu yalla la in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahman abda xolal baat bobu yalla wax wa in kullu man fis samawati bu yalla yemon fofu kon dañu ne ko malaakai la wax waye mu ne wal ard ko xalat ci kaw suuf rek yalla neena ko sama jam la am nga ko xalat am nga ko xalat am nga ko xalat am nga ko xalat ku ngeen xalat rek am nga ko xalat jaamu yalla ko xalat rek ku ngeen xalat rek sa xel dem ci mom rek yalla neena sama jam la allahu akbar kon amna ko dess waaw bu yalla ne ñepp jam lañ kon kay legi lan kan moy ba sang bi kuy borom bi moy mom kon mom rek lañ wara top ndax ñepp jam lañ waaw قال الله سبحانه وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن أبدا سورة مريم آية 93 موكي في لماي درس تاي تير كتاب التوحيد بريمير بارتي بي في لا جيهه مو ديس بنين بي ني نيان يالله سبحانه وتعالى لي تي جال بو امي اي نجوم تي نيون كوكاي جيغول bu amé ay tiyaba yalla nañ ko yalla bolé ñun ñukoy dégglo ak diko jang yalla subhanahu wa ta'ala dëgeural ci suñu tawhid ak suñu pass pass assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah